Muhterem efendim, gerçekten dünya barışından ve insanlığın saadetinden başka bir şey düşünmememize, siyasi, idari ve dünyevi hiçbir gayeye bağlanmadan sadece Allah rızası için dine ve millete hizmet etmemize ve bunu yaparken de alabildiğine şeffaf davranmamıza rağmen hala bazı insanlar tarafından suçlu muamelesine tabi tutulmamızı ve yer yer mercek altına alınmamızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hakikaten arkadaşlarımızın dünyanın dört bir yanında yaptığı fedakarlık, onların tanıştığı insanların fedakarlıkları, bunlar böyle dünya için yapılacak şeyler değil. Böyle fedakarlıklar yapıyorlar ki ve bu senelerce sürüyor. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Ömrünüz 30'a, 40'a, 50'ye varıyor. Hala fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık. Yani şimdi dünya için değmez bu. Ondan sonra ya 10 sene, ya 15 sene ya yaşayacaksın, yaşamayacaksın. Yarısı da uykuda geçecek. Hayatını öyle bir şey için hediye etmeye değmez ki. Bu açıdan tam sizinle oturup kalkmayan, sizinle yüz yere sürmeyen, sizi yattığınız yerde tanımayan, yürüdüğünüz yolda sizi tanımayan, sizinle aynı kaderi paylaşmayanın bunları anlaması mümkün değil. Bir de dünyalar farklı. Yetişilen kültür ortamları farklı. Onlar böyle bağışlayın tükürüklerini bile bedava yere atmamışlar. Acaba bununla bir enerji meydana getirebilir miyim? Ben bir fırıldak çevirebilir miyim? Kusura bakmayın bu tabirden dolayı. Tükürüğünü öyle yere atmış. Dolayısıyla arkadaşlarınızı hatta maaş alamadan yurt dışında başkaları 3.000-4.000 dolar istemelerine karşılık burs ölçüsünde bir şeyle gitmeleri, bunu anlamaları mümkün değil. Bazen onu bile bulamadan orada hizmet etmelerini anlamaları mümkün değil. Çünkü kendileri hayatlarında öyle bir şey ne duymuşlar, ne işitmişler, ne yapmışlar, ne de görmüşler. Şimdi onların bu mevzudaki kuşkularına ve bağışlayan gelecek adına paranoyalarına hak verme manasını alınmasın bu. Fakat ne yapıp yapıp yakın durmak lazım, anlatmak lazım. Bir kere dememeli, ikinci kez anlatmalı, ikinci kez yetti dememeli, üçüncü kez anlatmalı, dördüncü kez anlatmalı, beşinci kez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karakteri itibariyle iyi bildiklerinden bir tanesi Amr ibn-i Hişam, yani Ebu Cehil denen adamdı. Ben 50 diyeyim, siz 100 deyin, onu anlatmıştır. Ben 50 diyeyim, siz 100 deyin. Mübalağa yapmış olmazsınız. Fakat karakter itibariyle, cibilliyet itibariyle biliyordu ki inanmaz bu insan. Çünkü küfre, talalete kilitlenmiş, muannit bir insan, herkese tepeden bakan, Mahzum oğullarının efendisi, bir gün Haşim oğullarından sonra bütün Mekke halkının başına geçeceği hülyalarını yaşıyor. Sonra bir gün manasıyla, maddesiyle o toplumu idare edebilecek bir insanın zuhuru Ebu Cehil'in hazmedeceği şey değildi bunlar. Onu mazur görmüyorum. Ve Allah Resulü bunu biliyordu. Çünkü o büyük ferasetti, büyük fetanetti. Bunları anlayacak kadar bir mantıklı güce, bir iç aydınlığının enginliğine sahipti. Fakat ona bakmıyor, o vazife yapıyor. Anlatıyor ona. Çünkü o biliyor ki kendinden evvel selefleri arasında öyle peygamber gelmiş ki iki tane ümmeti var. Öyle peygamber gelmiş, bir ümmeti var. Bir tek adam inanmış. Öyle peygamber de gelmiş, hiç kimse inanmamış ona. Peygamberim dediği an kavmi öldürmüş onu, şehit etmişler. Bunu biliyor. Ama o peygamberliğe tereddüt eden Cenab-ı Hakk'ın teveccühü, nazarı, iltifatı neyse onunla serfiraz olmuş. O bunları çok iyi biliyor ve vazifesini yapıyor. Şimdi sizin hakkınızda şöyle böyle düşünüyorlar, size inanmıyorlar. Çünkü sizin düşünce dünyanızdan habersizler. Ayrı ayrı kültür ortamlarında yetişmişsiniz. Siz Allah'a bağlanmışsınız. Ülkenizi ila etme, ülkünüzü ila etme, dininizi, diyanetinizi bütün dünyaya duyurma, o zengin kültürünüzden herkese haberdar etme cehdi içinde ve hiçbir şey almadan ciddi bir adammışlık ruhuyla yapıyorsunuz bunu. Dünya için koşan insanlar bunu anlayamazlar. O hikayede olduğu gibi bağışlayın, ka dediği zaman hemen bir şey atacaksın ağzına, kı dediği zaman bir şey atacaksın, ancak öyle yürür. Ona alışmış insan sizin hiçbir şey beklemeden Hatta bir şey teklif ettikleri zaman acaba bende bir vefasızlık mı gördüler? Niye bunu teklif ediyorlar ki bana? Diyecek kadar o mevzuda istina kadar zenginlik yoktur. İstina kadar insanı güçlü kılan bir şey yoktur. İstina kadar insanı diyet ödenmeden uzak tutacak başka bir şey yoktur. Siz o yolu seçmişsiniz ve bunu insanların anlaması çok zor. Onun için şu diyalog, konuma saygı, onları da kabullenme çok önemlidir. Çünkü aslında kendinizi tanıtma cehdi vardır onun içinde. İstemez misiniz size ait o güzelliklerden haberdar olsunlar? Ve onlardan bazıları bir gün yolda size yol arkadaşı olsunlar. Çok eski yıllarda, 30 sene evvel Mehmet Ali Hoca'dan dinlediğim bir şey vardır. O zamanlar komünizm de gemi ağzıya almıştı. O biraz bana sorulan sorulardan da efkara hakim olan genel havanın nasıl olduğunu siz seziyorsunuzdur. Oturduğunuz zaman ayağını ayağın üstüne bağışlayan, şöyle atıp bana şu Tanrı denen şeyden bahseder misin diyen hatırlıyorum yani. Efendimiz'e aynı saygısızlıkla alan insan hatırlıyorum. Ve bunları sabırla dinliyorsun. İki tane laf edeyim diye. İşte böyle bir dönemde hocamız orada arkadaşlara sohbet ediyor. O bir tanesi birkaç gün evvel tanımış, hakikati tanımış. Coşmuş, heyecanlı, pür heyecanlı. O türlü azgınlıklar ve taşkınlıklar karşısında hiç de tahammülü yok. Hocam be diyor, bunların hepsini şey yapmak lazım. Madem kafaları kurtlu bunların, bu kelleler olmayınca kurt da olmayacak demek. Düşünceleri kurtların işgalinden kurtarmak için düşünce mahallini almak lazım gibi bir şey diyor. Birisi böyle gözleri fal taşı gibi açılmış orada o gençlerde. Hemen onun sözünü kesmesini bekliyor. Dur diyor birader. Ne diye öyle hemen heyecana girdin? Eğer sen bu dediğin şeyi dün yapsaydın ben bugün burada olmayacaktım diyor. Hiç unutmam. Bunu bir iki defa da nakletmişimdir. Şimdi o değil mesele. O insanlara da gitmek, ulaşmak. Öyle insanlar biliyorum ki ben o Yeşilçam'dan da, tiyatrodan da, operadan da yanıma gelen o sanatçılarla selam gönderiyorlar. Benim bir dehlim yok. Fakat toplum belli bir dönemde desteniyle, şivesiyle, havasıyla farklı bir hale büründü. Biraz önde görünene iltifat, yanlış olabilir. Fakat böyle bir içtihat hatası Allah da affedebilir. Bazen bazı şahıslara meseleleri verebilirler. Ben ona hep öyle bakıyorum. İçtihat hatası inşallah Allah affeder onu. Selam gönderiyorlar. Kucak dolusu selam gönderiyorlar. Ve sizin namınıza üzüldüklerini ifade ediyorlar bu insanlar. Demek ki ısrarla, kararlılıkla bu insanlara anlatmak lazım. Doğru, çok ciddi bir hedefimiz var bizim. Allah'ın rızası, daha büyüğünü de bilmiyoruz. Onu elde etmek için de Cenab-ı Hakk'ın namı celilini duyurmak istiyoruz. Herkes duysun. Kabul eder etmez ayrı bir mesele. O bizim vazifemiz. Biz öyle yapmakla Allah'a yakın olacağımıza inanıyoruz. Evet, şimdi böyle olduğu halde yine bazı kimselere inandıramıyoruz. Bir işte bu mülazaya bağlamak lazım. Kültür farklılığı var. Yetişme tarzındaki farklılık var. Karakter farklılığı var. Burada enfüsi bir şeye daha dikkatinizi rica edeceğim. Hakikaten biz başta temelde Allah rızası diyoruz ve ilahi kelimatullah gibi çok ulvi vesileye bağlıyoruz o yüce gayeyi. Ama acaba hayatımızda mütemadiyen bu duyguyu koruyabiliyor muyuz? Kocaman bir zat diyor ki, bazen diyor benim içimden şöyle bir şey geçiyordu. Ehli dünyanın kerameti var gibi, ondan dolayı hemen alıp beni hırpalıyorlar. Acaba bazen aklımızın köşesinden ucundan geçiyor mu yani? Azıcık şu dünyada biz de rahat etsek, biz de şu dünyanın nimetlerinden, Andrei Giden'in ifadesiyle, dünya nimetlerinden ellerimiz çözülse de istifade etsek. Şimdi farkına varmadan geçebilir bunlar. Tecrübatı kesiremle o zata iktidaen, iktifaen. Aynı şeyler başımdan o kadar çok geçti ki, hayalimden bu türlü şeyler geçerken 100 defa estağfurullah diyorum ben. Mesela kendi evimde benim de böyle bir rahat uyuyacağım, çık git demeyeceklerinden emin olacağım bir yerim olsa benim de. Aklımdan geçince hemen o gün 24 saat, 48 saat rahatım bozuluyor benim. Onca insan böyle teveccüh edince Elhamdülillah. Bakın şunca okul var, şunca insan var, şunca talebe yetişiyor buralarda. Bunları birer güç kaynağı gibi algılama var ya, farkına varmadan sen bunları Allah'ın la havle ve la kuvvete illa billah o kenzi cennetinin yerine koyuyorsun. Bunlar zat-ı uluhiyetin havli ve kuvveti yerine konunca hemen bir tokat yersiniz. İşte bu noktalar bizim günah işlemiş gibi Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip istiğfar edeceğimiz noktalardır. Bizim için istiğfar noktalarıdır. Müzekka olmadığımızdan dolayı zihnimizin hep böyle temiz işlediğini iddia edemeyiz. Bu türlü yöreye şeyler de olabilir. Yöre biliyor musunuz? Değirmen biliyorsanız yöreyi de bilirsiniz. Değirmen taşlar arasından çıkan un bir ambara dökülür, oradan doldururlar. Bir de boşluğa akar. Böyle yöreye gidebilecek şeylerden haberimiz olmayabilir. Ve dolayısıyla ehli dünya o meseleyi keşfetmiş gibi aleyhimizde olur. Neden? Şeytan yönlendiriyor onları. Nasıl yönlendiriyor? Sizin boşluğunuzdan vuruyor sizi. Siz bir yerde içinizde bir boşluk meydana getirince şeytan oklarını oradan size vuruyor. Dolayısıyla hiç boşluk bırakmamak lazım. Sımsıkı Allah'la irtibatı devam ettirmek, temadi içinde hiç ara vermeden onu sürdürmek lazım. Yoksa bir boşluğumuzdan istifade ederek hafizanallah şeytan o türlü mülahazaları bize hatırlatır ve Cenab-ı Hak da ceza olarak bu ehli dünyayı bize musallat edebilir. Buna rağmen biz şeffaf hareket edecek, açık olacağız bu mevzuda. Yani sadece başkalarını endişelendirmeyecek hareket içinde bulunmak değil. Aynı zamanda sık sık bunu vurgulayacağız, ifade edeceğiz bunu. Ve başkalarını endişelendirecek tavırlardan, rahatsız edebilecek tavırlardan, davranışlardan sakınacağız. Çok küçük böyle size kötülük yaptılar. Yakın zamanda görürsünüz siz bunu deseniz. Siz şunu kastetmişsinizdir burada. Sen de ben de Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bize yaptığınız bu tavır ve davranışların haksız olduğunu orada anlayacaksınız. Bin pişman olacaksınız. Yanıma geleceksiniz. Ben de senin sırtını sıvazlayacağım. Diyeceğim ki git Allah seni affetsin. Ben bağışladım, hakkımdan vazgeçtim. Mesela siz bunu kastetmişsinizdir. Fakat icmaliniz başka tevhile de açıktır. Yakında göreceksin sen bunu dedin. O demek ki yakında bunların kendilerine göre bir stratejileri var. Bir planları var. O planlar bizi derdest edecekler. Tamam. Şimdi yanlış anlamaya da meydan vermemek lazım. Doğru konuşuyorsun sen. Doğru hareket ediyorsun. Şeffaf davranıyorsun. Fakat yanlış yorumlanabilecek şeylerden sakınmak lazım. Zannediyorum bazılarının küfre, temerrüde dayalı böyle bize karşı, size karşı bir tavırları var. Ebu Cehil gibi bir şey diyemeyiz onlara. Fakat bazıları da kendi tevillerinin, kendi yorumlarının tesiri altında kalıyorlar. Nasıl kendi tevilinin, kendi tefsirinin? Kuvvetin bir hikmeti vücudu vardır, bir hakkı vardır. Onlar kuvvetli oldukları zaman dediklerini yaptırtıyorlar. Şahsı kuvvetleri olmadığı zaman kuvvetleri harekete geçirmeye çalışıyorlar. Provoke ediyorlar. Tahrik ediyorlar. Ne duruyorsunuz diyorlar. Doğruyu eğip büküp başka türlü göstermek suretiyle o doğrunun üzerine yığınları salıyorlar. Kuvvetle bunları yapıyorum. Yarın bunlar böyle güç ve kuvvete sahip olduğu zaman bunları yapmayacağına dair teminat veremezler ki. Bunlar da aynı şeyleri yapabilirler diyorlar. Basiretli olmak lazım. Basiretli düşünmek lazım. Öyle ki mesela ben bir şeyi hatırlıyorum. Bizim hakkımızda olumsuz düşünenleri bir yazıyla ifade etmiştim. Bugün bile belki hani yine bir şey yazsam aynı mülahaza karşısında aynı şeyleri ifade ederim. Eğer biz bu millete, bu ülkeye, kendi ülkemizi kastediyorum ve ülkümüze zarar verecek bir tavır içindeysek Allah bizi affetsin. Bize sırat-ı müstakimi göstersin. Doğru yola hidayet buyursun. Yok biz öyle değilsek şayet bizim aklımızda şöyle böyle diyen ve düşünenleri Allah'a havale ediyorum. Allah ocaklarına ateş salsın dedim. Şimdi şarta bağlı bir şey. kahriye okuma demek değildir. Haklı değillerse şayet bize saldırmada, ısırmada, salya atmada Allah'a havale ediyorsun. Allah haklarından gelsin. Birisi hemen ertesi gün yazdı bunu. Bu öfkede niye? Ne bu şiddet, bu celal? Bakın yani bir yerde sizin normal bir itidali dem içinde kendi durumunuzu, onları ortaya koyuyorsunuz. Ben yanılıyorsam Allah beni ıslah edesin. Canımı alsın, huzurunu alsın diyorsun. Yoksa onların haklarından gelsin diyorsun. Bu kadarcık söze bile tahammülü yok. Şimdi böyle yorumlara gidiliyorsa siz ne kadar şeffaf hareket ederseniz ediniz çok bir şey anlatamazsınız bunlara. Ama tekrar edeyim, anlatamasanız bile bence anlatmadan vazgeçmemek lazım. Çünkü anlatmak bizim vazifemiz. Onların kabul etmesi bizim vazifemiz değil. Biz sorumluyuz. Anlatırız, anlatırız, anlatırız da hiç kimse bir şey anlamaz. Biz anlattığımızın mükafatını alırız. Onlar da anlamamanın cezasını görürler. Efendimiz ister firasetiyle, isterse fetanetiyle, isterse Kur'an-ı Kerim'in o mevzuda işari ve ima yolu ona vaat ettiği gelecekle bazı şeylerden haberdar olması mümkündür. Bunlarda Efendimizin büyüklüğünü aramak da bizim hakkımızdır. O konumu itibariyle öyle bir noktada duruyordu ki işte bu esintilerden hep ilham alıyordu diyebilirsiniz. Bu bir büyüklük ifade eder. Fakat burada haddimi aşarak bir başka büyüklüğe dikkati çekeceğim. Bunlardan hiçbirinin olmadığı bir dönemde, bir mülahaza içinde, bir atmosferde onun sadece vazifesini önemseyip vazife yapması, hiçbir beklentiye girmeden onun o büyüklüğünden daha büyük yapar onu. Kanaat-ı acizanemce benim. Onlar olabilir. İhtimal, mülahaza dairemi açık bırakıyorum. Kapıyı aralık bırakıyorum. Fakat benim efendim o iki ışıktaki büyüklüğün sultanıdır. Tam bir teslimiyet içinde. İnneke la tehdi men ahbebt velakinnallah yehdi men yeşâ. Ya eyyühen resul bellig ma unzile ileyke min rabbik ve in lem tef'al fe ma bellâte risâlete. Hakikatinin canlı temsilcisi vazifesini yapmış, şen-i rububiyetin gereğine karışmamıştır. Önünü bir ölçüde Allah'ın göstermemesiyle, görmemesine rağmen hep o yüksek karakterini ortaya koyması, sadece vazifesini yapması, vazifesine tereddüt eden şeylerle Allah'a hamd etmesi, hamd ile gerilmesi onun büyüklüğü adına bence daha önemli geliyor bana. Öyle başından aşağı mucizelerin yağması, kerametlerin gelmesi değil, onun büyüklüğünü onlara bağlamak değil. Mutlak onlar da büyüklüğüne ait buğutlardır. Onun büyüklüğünün en büyük derinliğini ifade eden şey, emre itaatteki inceliği kavrayıp Cenab-ı Hakk'ın emirlerine milimi milimine itaat etmesi meselesi. Sorumluluğunun şuurunda olması, vazifesini yapması, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatına karışmamasındadır. Peygamberane azim içinde bulunan insanlar bence esas bu duruma göre hareket etmeli. Vazifemizi yaparız. Onun ne yapacağına da karışmayız. Bu saygının gereğidir. Benim efendim saygılıydı. Çizginin korunması lazım. O zatın fevkalade tevekkülü vardı. Fevkalade teslimiyeti vardı. Tevfizi vardı. Sikası vardı. Ve vazifesinden dur olmuyordu. Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesine göre çık yolculuk yap deniyordu. Tereddüt etmeden yapıyordu. İşaret buyuruyordu. Mağaraya gir, giriyordu. Mağaranın kapısına kadar geliyorlardı. Fevkalade emniyet içinde. Mâ vannüke bisneyin Allahu salisu diyordu. Mâ tahsen innallâha mâna. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir diyordu. O Cenab-ı Hak onun bu teslimiyetine karşı o da tesli ediyordu onu. Vallahi yasimüke minen nas. İnnallâha la yetekavmel kafirin. Allah seni siyanet buyuracak. O kafir kavmin elinin sana ulaşmasına meydan vermeyecektir diyordu. Bence bizi endişelendiren husus şu olmalı. Kendi içimizde kıvamımız devam ediyor mu bizim? bize durun şu kafanın önünde, göz kırpmadan avını bekleyen bir kedi gibi deliye gözünüzü dikin bekleyin denmiş. İşte burada kıvam korunuyor mu? Israr var mı? Temadi var mı? Kararlı mıyız bu mevzuda? Hiç yüz bulmasak, kapının arkasında hiç tıkıltı duymasak, cevabı sevabı almasak, birer vefa abidesi gibi sonuna kadar desek, orada dursak yani. Acaba bu mevzuda kıvamında mıyız biz? Eğer bu mülahaza gerçekleştirilirse, vallahu yâsı mükemmünen nas, zilliyet planında sizin de nasibiniz ondan az değildir. Allah siyanet buyurur. Ama ona tam güven, tam itimat, peygamberane bir anlayış, bir mülahaza, bir felsefe içinde Allah'a hep dua etme, emre eman isteme ayrı bir meseledir. Fakat böyle harikulade şeylere mazhariyet, fevkalade şeyler görme, duyma, hissetme, ileriye matuf bazı şeyleri keşfetme, Rabbimizle münasebeti onlara bağlamamak lazım. Çünkü o çok muallâdır. Bizim ona karşı kulluk münasebetlerimiz bence öyle küçük şeylere bağlanmamalı. O bize rıza diye bir şey verecekse ona karşı teveccühümüz bence o olmalı, o karşılığı olmalı. Şimdi böyle büyük bir şey varken küçük şeylerle oynamamalı. Onlar her şey bunun yanında, biraz büyük söyleyeceğim, cennet bile çocuk oyuncağıdır. Gelin bilye oynamayalım. Onu Allah'ın lütfundan isteyebilirsiniz. Değil dünya sultanlığı, cennet bile çocuğu oyuncağıdır. Siz çok büyük şeye gönül vermişsiniz. Rabbimin rızası. Onu bile çok vefalıysanız, mesela bana ne rüyamda, ne başka şekilde, ne başka şekilde, ne başkasının rüyasında bunu duyurma Allah'ım. Çünkü ben görüyorum ki ben ona layık değilim. Hem o bir kenz olarak ben senin sürprizlerini her şeye tercih ederim. Lazım değil. Burada onu bir boncuk gibi, cıncık gibi boynuma takar, önüme gelen herkese söyleyebilirim. Hayır, istemem ben. Ben sadece seni söylemek isterim. Sadece seni. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlisin. المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين. اللهم إنا نسألك عفك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومحبتك ومعيتك وشفاك ودواك وحفظك وحرزك وكلاتك ونصرتك وحمايتك وعنايتك والفوز والنجاح والفلاح والموفقية والظفر والانتصار على عدائنا. ربنا انصرنا على عدائنا كائنا من كان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين.